przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 kwietnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 99 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły kolejne 4 osoby. W Sejmie dyskusja po informacji premiera na temat epidemii. Ma być wsparciem dla naszego rolnictwa i gospodarki. Prezydent i minister rolnictwa rozpoczęli akcję Kupuj świadomie produkt polski. ZUS wypłacił już połowę trzynastek emerytom. 4201 osób zakażonych koronawirusem w Polsce, z czego 98 zmarło. O 99 nowych przypadkach zakażenia i 4 kolejnych ofiarach śmiertelnych poinformowało Ministerstwo Zdrowia. O epidemii mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że cały czas jesteśmy w dużym stopniu na początku naszej walki z koronawirusem. Premier przedstawił rządową informację na temat sytuacji w Polsce i wezwał do przestrzegania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią. Wystąpienia premiera słuchała Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, o czym jeszcze mówił szef rządu? Premier Mateusz Morawiecki nie ukrywał tutaj, cytat, że mierzymy się z sytuacją dramatyczną. Jak mówię, nikt na świecie nie jest w stanie określić, jak będzie przebiegała pandemia, kiedy się skończy i czy będzie jej nawrót jesienią. Szef rządu podkreślił, że już uderzyła w gospodarki całego świata, szczególnie mocno w Europie. Właśnie z tego powodu, jak mówił premier, wprowadzono tarczę antykryzysową, a przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc. 200 tysięcy firm w Polsce już złożyło wniosek do odpowiednich instytucji. Już te wnioski są rozpatrywane i na koniec tego tygodnia spodziewamy się 280 tysięcy takich wniosków. Szef rządu mówił, że jak najszybciej trzeba wrócić do względnej normalności i trzeba zbudować nowy model gospodarczy, by pracować, oczywiście uwzględniając środki ostrożności, i jednocześnie zapewnić opiekę osobom zakażonym i chronić personel medyczny. Premier zapewniał, że nie zabraknie niezbędnego sprzętu dla szpitali. Gotowe są zapasy na kolejne tygodnie. 31 milionów maseczek medycznych. Rozdysponowano również 7 milionów maseczek medycznych dla szpitali. Do Polski przyjechał transport 165 respiratorów z 1000 nowych zamówionych. Premier Morawiecki poinformował też, że dziennie w Polsce wykonuje się około 6-7 tysięcy testów na obecność koronawirusa dziennie, a niebawem będzie to 8-9 tysięcy. Polska ma zakontraktowanych 800 tysięcy testów. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Akcję Kupuj świadomie produkt polski zainicjowali prezydent Andrzej Duda i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dzięki temu wesprzemy walkę z kryzysem spowodowanym przez epidemię, mówi prezydent. Apelujemy do wszystkich, aby w czasie robienia zakupów zwracali uwagę na to, gdzie wyprodukowane jest to, co kupują, i aby starali się, mając do wyboru różne produkty na sklepowych półkach, wybierać te produkty, które zostały wyprodukowane w naszym kraju. Prezydent dodał, że akcja Kupuj świadomie produkt polski stanie się wytyczną, która ma obowiązywać zawsze, nie tylko w czasie kryzysu. Mieszkańcy Moskwy i Petersburga nie mogą swobodnie podróżować po Rosji. Część regionów wprowadziła obowiązkową kwarantannę dla osób przybywających z tych dwóch miast. W związku z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa w Rosji obowiązuje powszechna samoizolacja. Do tej pory zarejestrowano w Rosji blisko 5400 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, z czego, jak podają rosyjskie media, aż 80% przypada na Moskwę i Petersburg. Część regionów wprowadziło dla osób przyjeżdżających z tych miast obowiązkową dwutygodniową kwarantannę. Takie decyzje m.in. podjęły władze Tomska, Krasnojarska i Norylska. W całej Rosji poszczególne regiony ogłosiły powszechną samoizolację. W niektórych republikach i obwodach władze zdecydowały o ograniczeniu ruchu. Z kolei w obwodach orłowskim, nowosybirskim, samarskim i w Udmurcji miejscowa administracja wydała zgodę na wznowienie produkcji w części największych zakładów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w połowie realizacji wypłaty 13. emerytury. Mówiła o tym w Polskim Radiu 24 prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Świadczeniobiorcy, w zależności od terminu prawa do świadczenia, czy to pierwszy dzień miesiąca,

ktoś wierzy ostrożnie, to moje serce łatwo się wypala, pragnie coś przeżyć. Ostrożnie, to moje serce śpiewała Natalia Sikora, a na gitarze grał Dariusz Kozakiewicz. Trójka poleca. Nieoczywiste propozycje filmowe dla młodych widzów, a także podpowiedzi dla rodziców przedstawi Katarzyna Borowiecka. Ja, William. Min mor syg og bor på hospitalet. William chodzi do szkoły podstawowej. Kiedyś mieszkał w Roskilde, ale musiał przeprowadzić się do wujka, bo jego mama jest w szpitalu. Min mor i kolbury. Wujek niby jest wesoły, ale Williamowi nie bardzo podobają się jego żarty. W dodatku wujek ma kłopoty z prawem i z lokalnym gangsterem. Ja jestem William. William to bohater duńskiego filmu dla dzieci, wzruszającego, zabawnego, pouczającego, zrealizowanego według najlepszej możliwej recepty, z wielkim szacunkiem dla młodego widza. Przyjrzyjmy się dzisiaj nieoczywistej filmowej ofercie dla najmłodszych, a pomoże nam w tym Maciej Jakubczyk, szef festiwalu Kino Dzieci. William dla mnie jest jakimś takim kapitalnym połączeniem wyczucia i takiego kina gangsterskiego i trochę czarnej komedii, a jednocześnie takiego bardzo mocnego kina społecznego. To napięcił człowiek, który wcześniej kręcił kino dla dorosłych i trochę to widać, że on potrafi operować różnymi konwencjami. Na końcu, znaczy ja tam ryczę za każdym razem i to są takie łzy, wiesz, jakieś dumy z tego chłopaka, z tego Williama, co on tam przeżywa. Do wzruszenia przyznaję się i ja i dodam też, że oprócz elementów kina gangsterskiego, przygodowego i społecznego jest tu też nieodzowny element magii. Na stronie internetowej Festiwalu Kino Dzieci znajdą Państwo wskazówki, jak znaleźć dobre filmy dla młodych widzów. Nazywamy to mądre filmy online. Kino Dzieci prezentuje. To są filmy, które pokazywaliśmy na festiwalu. No trochę też wychodząc z takiego własnego doświadczenia. Teraz siedzimy wszyscy w domach i duża część z nas próbuje pracować. Dzieci dostają tutaj kota, a my trochę dostajemy tego show razem z nimi. No i taki pierwszy odruch, który pewnie ma bardzo wielu rodziców, no to jest szukajmy coś na platformach dostępnego szybko, łatwo. I to się kończy też trochę tym, że nie zawsze wiemy, co dzieciakom pokazujemy. Produkty są różnie zrobione i różnie też adresowane, jeśli chodzi o wiek. Nie chodzi tu nawet o jakość filmów, ale choćby o sposób montażu, właściwy bardziej kinu akcji dla dorosłych. A oto kilka propozycji dostosowanych do wieku. Jeśli chodzi o tych najmłodszych, od 4 roku życia, Maciej Jakubczyk. Bardzo polecam wszystkie filmy z serii Kacper Jema. To są norweskie filmy aktorskie dla dzieciaków. O Kacprze Jemie, którzy się spotykają w przedszkolu, czyli też nie ma jakichś gigantycznych wyzwań, tylko są takie proste rzeczy. Fajnie przypominające też dzieciakom, szczególnie w tej sytuacji teraz, taki świat, do którym one już zaczynają bardzo mocno tęsknić. No, ja patrzę po swojej malinie, że ona miała zachwyt tego, że ma rodziców w domu, a teraz już po prostu dostaje szmergla, że nie może pójść do dzieciaków się po prostu pobawić. Warto też zwrócić uwagę na animacje o dorastaniu, odpowiedzialności, magii i o tym, że marzenia się spełniają w najmniej oczekiwany sposób, a ta animacja nosi tytuł Hokus Pokus Albercie Albertsonie. Kolejną grupę wiekową od 6 lat wzwyż może zainteresować japońska animacja Mirai o chłopcu niezbyt zadowolonym z narodzin młodszej siostry, który odkrywa w ogrodzie specjalne przejście, za którym poznaje członków swojej rodziny i tych z przeszłości, i tych z przyszłości. Dzięki temu może się przekonać między innymi o tym, że siostra może być całkiem fajna. Ale jest też propozycja detektywistyczna, oparta na popularnych książkach Martina Widmarka. Spróbujmy rozwiązać tę zagadkę. Maja. Lasse. Są też propozycje dla młodszych nastolatków, na przykład znakomity hiszpański film Lato 1993 w reżyserii Carly Simon. Piękny, artystyczny film, który jak obejrzycie razem z dziećmi, tu akurat myślę, że polecam, żeby to rodzice razem z dziećmi obejrzeli, no to jest film, który wyjmie dzieciaki z takiego znanego schematu narracyjnego. On jest opowiedziany bardzo niespiesznie, z taką bardzo dużą wrażliwością i koncentracją, bliskim planem na bohaterce, z takim niesamowitym emocjonalnym twistem w pewnym momencie. No to są jakby takie filmy, które też myślę, że to jest ważne, że potem one pozostawiają sporo do rozmowy, jeśli rodzice mają na to ochotę. My też wyszliśmy znowu naprzeciw czemuś takiemu, że czasami nie da się obejrzeć filmu razem z dzieckiem jednocześnie. My takie materiały, które przygotowali psychologowie, które pozwalają zagadnąć o filmie, nawet jeśli rodzic tego filmu nie widział. Znaczy zaznaczają takie najważniejsze kwestie, czy najważniejsze pytania, które dzieciakom mogą się zrodzić, czy też punkty zahaczenia o to, o czym można potem pogadać, albo jak ten film jakoś przerobić. To Maciej Jakubczyk, szef festiwalu Kino Dzieci. Na stronie festiwalu znajdą Państwo informacje, gdzie wymienione filmy znaleźć w internecie, a ja dodam jeszcze, że polscy twórcy coraz częściej pamiętają o młodych widzach. Za niebieskimi drzwiami Mariusza Paleja. To film, który ogląda się z wypiekami na twarzy, a i polscy młodzi detektywi mają swoje kino. Tarapaty Marty Karwowskiej. Do tego filmu warto wrócić, żeby odnowić znajomość z bohaterami przed tegoroczną premierą drugiej części, której zwiastun ujawniono przed tygodniem. Dziękuję. Przygotowała tę propozycję Katarzyna Borowiecka. A w programie muzycznym przygotowany teraz zespół Pearl Jam. Czytam w listach, że utwór się Państwu podoba, zatem nie od rzeczy będzie powiedzieć, że mogą Państwo oddać głos na ten utwór zespołu Pearl Jam.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dzień z trójką w domu jest 11.30. Instrukcja obsługi człowieka. Jak zwykle o tej porze Grażyna Dobroń. Poniedziałek zaczynamy od opukiwania grasicy. Warto robić to codziennie, by wzmocnić odporność, bo grasica odpowiada za cały system rozpoznania, kto przyjaciel, a kto wróg. Wirus, bakteria, grzyby itd. Zwiększa siłę, energię i łagodzi stres. Człowiekowi chce się żyć po prostu, jak ma dobrą odporność. A gdzie jest ta grasica? A w górnej części klatki piersiowej, za mostkiem. Grasicę można opukiwać z dźwiękiem, tak jak ja to robiłam, lub bez dźwięku, ale ona jest czuła na dźwięk. A w tym czasie rozluźniać się i głęboko oddychać. Więc można tak przechodzić z lewa na prawą, albo na samym środku stuknąć tak jak Tarzan, zamkniętą dłonią. 20 sekund, dwa razy dziennie, to naprawdę nie za długo. Nie dość, że na starsze lata ona jakoś maleje, to od stresu kurczy się. Czy można jej pracę poprawić? Tak. Słońce, medytacja pobudzają i wzmacniają ten gruczoł dokrewny, a głębokie ćwiczenia rozciągające płuca i serce zwiększają krwienie. No i dzięki temu cały ten obszar dotlenia się. No a grasica może szybciej wyrzucić toksyny i zasilić w potrzebne składniki odżywcze. No a jak się mamy po tych kilku tygodniach siedzenia w domu? Ano różnie. Marzymy o tym, żeby wyjść do pracy, żeby wyjść do własnego życia. Ponieważ nie można, więc stresujemy się, mamy dość. Dużo osób nie może spać, ma nadciśnienie. Moja znajoma Anita napisała, nie chce mi się wirtualnie spacerować po muzeach, uczyć języka obcego, oglądać zaległości filmowych, sprzątać szafy, robić maseczek, ćwiczyć w domu. Po zdalnej pracy, zdalnym nauczaniu, całkiem niezdalnych obiadach, śniadaniach i kolacjach chce mi się albo spać, albo leżeć w łóżku. Cierpię na korona leniusa. Może mi przejdzie. Ja mam podobnie. Po miesiącu izolacji w 60 metrach kwadratowych można mieć siebie dość, a nie ma dokąd uciec. Pojawiający się stres niszczy odporność, tak jak wspomniałam, a mamy go każdego dnia z różnych powodów. Kompulsywne śledzenie wiadomości i nieustanne rozmowy z ludźmi przez telefon, chociażby o wirusie. To zabiera nam zdrowie, ponieważ wywołuje stres chroniczny, a ten zwiększa stan zapalny. Więc warto być ostrożnym, żeby nie wpaść do tego kanału strachu, którym tak bardzo nasiąknięta jest zbiorowa świadomość. Co można zaproponować? Za każdym razem, kiedy wkrada się niepokój, usiąść w ciszy, wziąć kilka głębokich oddechów i skupić uwagę na sercu. Spokój jest wewnętrzną cechą. Bez niego próba pogodzenia się czy pojednania w domu, w rodzinie nie tylko jest powierzchowna, ale i tymczasowa. Bądźmy czyściochami własnego umysłu. To się po stokroć opłaci. Skoro siedzimy w domu, nauczmy się rozmawiać inaczej. Małgorzata Kowzan popełnia wiele wierszy w czasie tego siedzenia w domu. Jedny chciałabym Państwu przetoczyć. Wymień dziś proszę słowa używane na nowe i inne, tak dobrze Ci znane. Nie mogę na mogę, nie umiem, potrafię. Czy błądzę i szukam na mam już i trafię. Za późno na teraz, za mało mam wiele. Nie umiem ogarnąć na wiem co się dzieje i kiedyś pomogę na słowo pomogłam. Bo właśnie zrobiłam tak dużo, jak mogłam w tej chwili, tej sprawie i tej tu osobie i jestem jej wdzięczna i Bogu i sobie. Nie wiemy, co będzie jutro, za tydzień, za miesiąc, ale ta chęć pomocy może przechylić szalę, naszą szalę w stronę tego, że zasługujemy na ratunek, na ocalenie. To, co najważniejsze, nie zgłębiać, nie analizować, nie kombinować, która teoria spiskowa jest prawdziwa, a która nie. Szkoda energii. Skupić się na sobie i swoich bliskich, na miłości i bliskości. Jeśli możesz kogoś przytulić, to go przytul. Bez względu na to, w jak trudnej sytuacji znaleźliśmy się, poszukajmy rozwiązania. Z determinacją i odwagą, zdając się na własną pomysłowość. A jeśli nic nie można zrobić, to niepokój też nie pomoże. No, chyba że jak wszystko się wali, no to może przyjdzie do głowy taka myśl, że układa się na nowo. Nasz świat zatrzymał się, ale natura i kalendarz nie. Czuję, że jak zobaczymy, jak co roku kwitną forsycje, rododendrony, azalie, jak drzewa rozwiną swoje liście, jak zakwitną kasztany, że te wiosenne kolory pobudzą, zmobilizują i podniosą nas do życia znowu. Choć po koronie wszystko będzie inaczej, może stworzymy lepszy świat. Z nadzieją, Grażyna Dobroń. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. No a kto gra teraz na gitarze? To Satriani i otrzymałem korespondencję od słuchacza, którego chyba Satrian przygarnął do radia, pan Piotr, który korespondował ze mną tydzień temu wraz ze swoim pupilem, czyli papugą o imieniu Marian i mam zapewnienie od pana Piotra, że Marian jest rokową papugą, no w związku z tym nie dziwi panów obecność. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia dla państwa. dla ludzi i dla zwierząt. Przez resztę dni tak, tak, tak nieulękli w nadziei satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotr czeje mięsień ser. To była Barbara Wrońska i jeszcze podziękuję Państwu za obszerną korespondencję dotyczącą gitarzysty, który pojawił się kilka minut temu, a był nim oczywiście Joe Satriani. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, a teraz jest już za 16 minut 12 i o tej porze kontynuujemy naszą powieść dla dorosłych. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 16. Mia Amikino, dziękuję za twój list i za zdjęcie. Jakaż to radość. Dobrze cię zapamiętałem. Kształt twoich oczu, policzków i nosa. Rysunek półuśmiechniętych ust. Przechowywałem to wszystko w pamięci. Harmonijny, jasny obraz. Teraz słodkie wspomnienie twojej twarzy będzie miało podporę w postaci tego bardzo udanego ujęcia. Kto jest jego autorem? W jakich okolicznościach powstało? To, co napisałaś o wspólnie budowanej przestrzeni, o naszym domu z listów, poetyckim domu, bardzo do mnie przemawia. Kiedyś myślałem, że będę budował mosty, nie dosłownie, ale w przenośni, mosty między ludźmi, których podzieliła religia, polityka czy język. Myślałem, że do tego posłuży mi Esperanto. Tymczasem zbudowałem w tym języku tylko jeden most. Most do ciebie. I dobrze, i pięknie, że właśnie tak się stało. To, co do mnie piszesz, to, że jesteś, napełnia mnie energią. Sprawia, że chce mi się żyć, czytać, nie ustawać w poszukiwaniach sensu i stylu. Nie ustawać w twórczości. Ale nie zawsze łatwo to pogodzić z codziennym życiem. Jak wiesz, mamy na głowie szkołę, a czasem odnoszę wrażenie, że nie tylko szkołę, ale i całą wieś. Eugeniusz, jak może pamiętasz, to brat mojej żony, właśnie nas opuścił. Po tym, jak żyliśmy i pracowaliśmy razem przez kilka ładnych lat. Wszystko teraz spadło na nas. Nie tylko lekcje, ale i dworek, sad, ogród, pole. Do tego zdecydowaliśmy się na budowę basenu, który będzie służył za rezerwuar wody dla straży pożarnej. Wszystkiego trzeba dopilnować, o wszystkim pomyśleć. Ludzie ze wsi często przychodzą po radę. A to krowa zachoruje, a to sąsiedzi się pobiją. Ze wszystkim do mnie. Mają mnie chyba za uczonego, takiego, co to wszystko wie. Oczywiście z powodu książek. Córki mi rosną, starsza Ludmiła, to już prawie kobieta. Prosiłaś, żebym o nich opowiedział, więc dobrze. Ludmiła jest solidna, spokojna, pomocna. Młodsza, Basia, odwrotnie. Odziedziczyła chyba temperament po swoim dziadku, moim ojcu, bo lubi robić wszystko na przekór. Czasem dziwię się, że siostry z jednych rodziców mogą być tak różne. Mówię ci, jedna słucha, druga mówi. Jedna czeka, druga biegnie. Bo Basia, kiedy tylko nauczyła się chodzić, od razu chciała biegać. Złościła się, że nie bardzo jej się to udaje. Chciała wspinać się na meble, także stale trzeba było na nią uważać. Śpiewała, zanim zaczęła mówić. A kiedy zaczęła, od razu miała w wielu sprawach swoje zdanie i żadnych wątpliwości. Twierdziła na przykład, że nigdy się nie urodziła, że zawsze była na świecie. A kiedy ktoś próbował ją przekonywać, że było inaczej, że pewnego dnia wyszła z brzucha mamy, podobnie jak kocięta, raz na jakiś czas wychodzą z brzucha kotki, wpadała w złość i powtarzała: nie, nie, nie, nie, nie, nie. Było to jedno z pierwszych słów, jakich się nauczyła. Przed mama i tata. I jedno z jej ulubionych. Niedawno wykradła tomik wierszy Baudelaire'a. I zgadnij, co zrobiła. Przyozdobiła go rysunkami. Dlaczego? Nie umiała wytłumaczyć. Po prostu chciałam, żeby tam były liście, powiedziała. Ale się rozpisałem. Nudzą cię pewnie te opowieści, ale co zrobić? Piszę o tym, co wypełnia moje życie, co zajmuje dni. Dopiero w nocy, kiedy wszyscy śpią, mam czas, żeby myśleć. Wtedy mostem ze słów wędruję ku tobie, Amikino. Moje samotne godziny należą do ciebie, słodkie godziny. Czasem wydaje mi się, że wszystko tańczy, wszystko siebie śpiewa, jakby cały świat to była jedna wielka pieśń. Twój Misza. Spojrzał na zegarek. Minęła pierwsza. Planował, że tego wieczoru napisze w końcu do ojca, ale znowu zabrakło mu czasu. Ten, który przyniósł kamienie. Misza nadal tak o nim czasem myślał, zwłaszcza wtedy, kiedy odnosił wrażenie, że ojciec, jego duch, w niewyjaśniony sposób nawiedza jego młodszą córkę. Wtedy słał listy, długie i refleksyjne, pełne cytatów z Ewangelii. Nigdy nie stracił nadziei, że jego jedyny syn nawróci się jeszcze. Nigdy nie przestał się o to modlić. Niezdarnie, trochę po dziecinnemu, stawianymi literami przepisywał długie fragmenty pisma, ufny, że obcując z nimi, Misza będzie musiał przejrzeć w końcu na oczy, że słowo odnajdzie tę zbłąkaną owcę. Misza obiecywał sobie, że pewnego dnia obszernie ojcu odpisze, że spróbuje mu wszystko wytłumaczyć, w co wierzy i w jaki sposób spełnia tę wiarę w swoim życiu, że aby dobrze żyć, nie potrzeba religii. To zresztą wielokrotnie mówił ojcu podczas niezbyt częstych, ale regularnych odwiedzin w domu, jak oboje z Miłką nazywali chatynkę, w której wyrósł. Tłumaczył, że wiara częściej czyni z ludzi wrogów niż przyjaciół. Na co ojciec odpowiadał: nie przyszedłem dawać pokoju, ale miecz. Wojny już tata nie pamięta? Lepiej umrzeć tu na ziemi, niż nieśmiertelną swoją duszę zatracić. Jak mógłbym ją zatracić, skoro jest nieśmiertelna? Ten, który przyniósł kamienie, gadał jak fundamentalista nakręcony cytatami z zaczytanej Biblii, a jednak kochał życie we wszystkich jego przejawach. Jeśli nie musiał, nie zabijał nawet kretów czy myszy. Przepadał za dziećmi, a one za nim. Opowiedz mi coś, dziadku, prosiła go czasem Ludmiła. A wtedy on zaczynał: dawno, dawno temu. Czasem nieczęsto opowiadał o dalekim Uralu, o surowym pięknie gór i dzikich rzek, o bogactwie tej dalekiej ziemi, o stepie i stepowych ludziach. Misza czuł się najbliżej ojca właśnie w tych rzadkich momentach, kiedy tamten zapominał o Jezusie i stawał się dawnym sobą, człowiekiem drogi. Czas mijał, a Misza jakoś nie mógł się zabrać do napisania tego ważnego listu, więc odpisywał ojcu zdawkowo. Pewnego popołudnia, siedząc przy swoim stole, gdzie sprawdzał uczniowskie zeszyty, Michał usłyszał głos dochodzący z sypialni. Był to głos Basi, ale brzmiał dziwnie, jakby na kogoś krzyczała albo wołała o pomoc. Zaniepokojony poszedł sprawdzić, co się tam dzieje. Wielkie było jego zdziwienie, kiedy zobaczył, że Basia, zbudowawszy sobie ambonę z krzeseł, narzuciła na siebie prześcieradło i w tym powłóczystym stroju przemawiała, unosząc ręce do nieba. Słuchajcie mnie wszyscy. Co ty robisz? Spytał. Nauczam, odparła bez namysłu. A on nie powiedział jej, że akurat tego dziewczętom nie wolno. Po śmierci Ziemaka nic wielkiego się nie stało. Spadło więcej śniegu. Leżał na polach do marca. A kto to jest syjonista? Spytała Basia na wiosnę. Na polach miękkich po roztopach pojawiły się białe kwiatki, drobne jak pyłki kurzu. Syjonista to Polak, który udaje Polaka, ale tak naprawdę wcale nie jest Polakiem, odpowiedziała Ludmiła. Czy my też jesteśmy syjonistami? Zwariowałaś? My jesteśmy najprawdziwsi Polacy. Polscy Polacy z Polski. Miły przyjacielu, wybacz mi tę dłuższą niż zwykle przerwę w korespondencji. Znowu podróżowałam. Od czasu do czasu lubię ruszyć w drogę. Jak to mówią Amerykanie, wild and free. Nie uprzedziłam cię, bo wyjazd wyszedł niespodziewanie. Nadarzała się okazja, a ja czułam przemożną chęć, żeby uciec z miasta, chociaż na chwilę. I uciekłam na wyspę, o której czasem fantazjuję, że mogłaby być moim domem.